أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. دي آيات كريمانهم تاغي قبائح أو خباسات نور ذكر كي ځکه دا حصه چلېدوم دی باب کې د منافقانو خبایث ذکر کول دی. خو لانړو جهاد لا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خو چې کله ایمان والا جهادو کو واپس رالو الله وی دی به تاسو د قسمونه کوي تاسو به رضا کوي نو ډډه ته وکړي او که تاسو ته رضا هم شې نو الله دې نه رضا کیږي. سیحلفون بالله زردا چې قسمونه بخوري په الله تعالی باندې لکم تاسو تا اذن قلبتم الیهم کله چې تاسو واپس وګرځئ دي تا کله چې بیا واپس راشه کنه دې په تاسو ته قسمونه خوري دې تو غرزو عنهم دې د پاره چې مخواړه وې د دینه باندې ته سونه وایې پړو هم ډېر کمزورې دې تل دې کنه ان منافق دلې دې پړو کمزورې دې وې چې ماته مسلمانان سونه وای کنه ناغي ته براله چې داسې خبره به جوړوله الله وی فاعرزو عنهم مخته وایو انهم رجسون یقینا دا پلید خلق دے دا گندگی دا او اما اواهم جهنم او ٹکانا دا دی جهنم دے جزا ام بما کانو یکسبون بدلا ورکی دی شدی تا بدلا پا سبب دا حق و بد و عملونو شدی کئی اللہوی جهنم ورکوم بدلا کے مانا تزای دا زکر بد عمل اکڑ دی دا منافقت دنیا کی. یحلفون لکم قسمون بخوری تاسو تا لترضو عنهم دیده پارا چه تاسو رضا شده دینا نفاین ترضو عنهم نکا تاسو رضا شده دینا فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين نو بشک اللہ نرضا کی گی دا سی قومنا فرماننا مانا دیتا اللہ دیر غوصہ دے او اللہ دا سی خلق اگر نخو خید دینا نرضا کی گی نو اس دا غبانده چانو ذکر کی چې په دې کې سب باندې کې اوسېدل ما مخکې را سوېل چې جال معذرون من الاراد دا آیت کریمه نه د مدینې نه غیر چا پیر باندو کې چې کوم منافقان اوسېدل دا غي تذکرہ کوي کنه نو دلته دا منافقان حال ذکر کوي چې الاعراب اشد کفرا ونفاقا باندې چې ډیر سخت دي په کفر کې او په منافقت کې نو دا د عربیانو باندې چې منافقان حال ذکر کوي چې اشد کفرا ونفاقا ډیر سخدي په کفر کې او په منافقت کې او اجدر او ډیر لایق دي الله يعلمو حدود ما انزل الله على رسوله د دې خبرې چې نه پويږي په مقصد دا احکام چې نازل کړی دي الله په خپل پیغمبر باندې. الله وی ډیر کفر والي منافقت کې هم ډیر سخدي او ډیر لایق دي د دې چې په احکام د دین باندې نه پويږي الله يعلمو د دې خبرې چې نه پويږي حدود ما انزل الله پا مقصد دا غا احکامو چې الله را لګري دي په خپل پیغمبر مراد کې فرایض او سنن او احکام دي خازن یا نور مفسرین او خپل تفسیرونو کې وي او الله علیم حکیم او الله پوهه ذات دی او حکمتونو والا دی. ومن الاعراب او بعض ردی باند شانو نا من هغدی یتخذو ما ينفق مغرما چې غنی هغه مال چې خرج کړی وي تاوان کله چې دی په چنده کې پیسې ورکی ایا جهاد کې پیسې ولګول د الله لار کې ناګه ته تاوان وشي رلوي تاوان نو شو ګور دور پیسې رانه لاړې لجیب نه او یا تربصو بكم الدوائر او انتظار کوي تاسو بارکی د آفتونو علیهم دائره الصلاه وتخيري کوي په دې باندې دی آفت ناکارا دې ته بد دعا ده چې دې ایمان والا بارکی د حوادث او انتظار باندې چې کله په دې مصیبت او تکلیف را دي چې غو باسي الله وي پتا سو به مصیبت په ایمان والا بني والله سميع عليم الله اوريدون کې د هر خبر دی په هر مخلوق بل دې ته اشاره وا چې په اعراب کې او په باندې کې جهل ډیر سی وای او څومره چې جهل ډيري دومره کفر مغټي کنه او په خاريو کې چون کې بیان د دین کېږي علماي پکې مدارسي پکې نو په دې نسبت باندې پوهه ډیر زیاته ده او د دین دا پتو لګی دا چې په باندې کې کفر ډیر زیات دي او علماوي خازن وي سبب پکې دا دی چې اشد کفرا و نفاقا کې چې بعدهم عن مجالسه العلماء و سماع القران و سنن د علماو د مجلسون نډیر لري د باندې سمولای خو شیخ ویله صورتونه یاد کړی دوی مولای داږي هغه مولي سبدا سي وکړو داسې وکړو حالانکه د علم نه عین نوم نه خبر چې علم څه ته وي لیکن بیا هم داږي په نظر کې لوی مولا دی هچ او تار سووي کنه هغه وی دا دین دی او باندې کې دا جهل ډیر دی په مقام کې حافظ ابن کثیر وی په مشهور عالم اغا زید ابن سوحانی او توی د امام عامش هغه د ابراهیم نه نقل کی ابراهیم النخعی نه ایو تابعی دی اغا حدیث بیانول د حدیث درس او دا اغا لاسو جهاد کی ماتشه او نهاون جهاد کی دا لاس دیده که ماتشه او پریشه او تینا پا تورا لگه دلو نا دا مروان دینا او او نور درس که او نو پده که او باندچه را غی او اغا باندچه ام ناستو چه کل درس ختم شو نو اغا باندچه و تده وی والله ان حدیثک لیعجبونی و ان یدک لتریبونی قسم په خدای استاد حدیث ما تعجب کې ورځي چې ته بیان کې استاد الله ما په شک کې ورځي ناغه وته وي ما نوري بو کان يدي زم ما الله سوري تا په شک کې ورځي تاغه وته وي دا خو زم ما خل سره غس لاس ته انه شمال والله ما ادري اليمين يقطعونا من الشمال خو تا په ما ته نشته چې ريو سره غلاو کینو خل لاس ته کټي غس لاس ته کټي بدل دا لري دا غلا کړی ناغه وته وي صدق الله الاعراب اشد كفرا ونفاقا الله بالکل رشاوی دی ښا چې ته دا واځي دا سوچ کې چې دا بغلا کې کټ شوی دی نو دا سوچ به هم په کارو کې په جهاد کې کټ شوی دی کنه خو چون کې ډیر زیات جهالت په ګډیر یوه دي خبره هم ټولې دازي د جهالتي دې وجنه دې باندو نه دا خبره راځي کنه چې اکثر وګوري عقیدې هم ډېرې بربادي دا ټول کارو شو او خصوصا دا یې فهمونو په واسطه هم ډېر کار شوی او سره داغه نه بیا مشته پاغه ګوټ ګوټونو کې پراتی غزړې راټینګ کړې د پریدی بالکل نه غوري ها موږ کلک مېنې دي کنه او دې ته به د اخش پښوي کنه ویره د پول نه خو دا باندو والا به د اخش پښ کیږي او دا خطرناکه خبرې ده قران او سنت بیان ته به د اخش پښوي به خش پښ کیږي کنه او اوس هم پکې داسې عقیدې لري چې ته به حیران شې نو دا او باندې دا باندې خلا پرې د اوس کلی دی غټ کلی دی او خارې دی او پای کې د زنانه او د نارینه دومره ناکاره عقیده جوړ دي چې ته حیران شې زنانه او که خو جهل بیا ډېر زیات دی غالبا دا باندې چانو پشان دی یو خو قران د درس نه لري چې څوک درس ته وګ دین او غي بیا پوي نو اکثر به ماجیګر کې داشې نه خو پلان کې کار نه خو او زه به امر شي او لور به امر شي پلان یې بو شي ډنګې بو شي کټه کاګه شو ادي اوکه به جوړه نه خوري ادي اوکه پلان کې کار نه کې ډنګې کار باندې کې سویلې باندې کې اگرمې باندې کې تاسو باندې زموږ سره یو لوی دفتر دی غلې ته وې کتاب النساء د خزو په کتاب کې کوم دي کنه ته وته بیا حیران شي دا شان دی باندو کې چې موږ ګورې ناشنا ناشنا په دونه دی ښا ناشنا ناشنا او په دې اولیاء باندې ټیک چې جاهلان دي کنه مېن پم ډېر زیات دي کنه ډېر مې نه پی ا مشهور خبره ده بنیرو ته چاوي چې علم غرلې د پیر بابا لوي دی کنه علم باندې غیله کوم چې څنګه کلمار غر غټي ادونو دا چې غی علم یادې کنه وی هغه درته لکسات کتل وی ادي دا شریان کله کله شریان کوم کنه ولي کزه دا هم چې پیر بابا لوي دي نو زم ما پښتو کجه کې زم چې علم غرغړ او کوم چې علم لوي دي نو ته بابا به ته دی راځي نو دې رضا سي په سوچ کې واچول ما کنه او یو پکې روانو په لار باندې ګولې خړه دا ګولې هیڅ ته لیدلې و په دا غاړو ته دا ګولې مړې نه ورسې دي هغه دې خپل نو خبرو سم پدې برنورستان کې دغه موسره ته ملګری مو مخ کې راغلی و ډېر فخوا دا کابلیان دلته دا غینه تاسو کو کنه ای برته و چې زمونږ په وطن کې ګوره ګوډې چینه مونږ نه پیژنو خو ګوالې دا څه ته وایي دا خود ته دا شی ریواج دی ناغه په ګوله نه چکو کو شي وی الله تعالی نو هم ډېر خوږ دی خو دا ګوړم ځان ته وایي کنه اوس هغه باندې ګوله ډېر خوږه لګېدلې و کنه دا لا ساده توب خبرې او باز خو بګی دا چې هغه بیا کفر ته خبره راځي کفر ته خبره دی چې هغه بیا قدیم نه پوي زمما د خپل نه سوې یو بل आवाज ورکو ته وی یو پلان کی باندې دنو وی دا غوا دې را لې جمعه تا جوړان نو ته هغه ته وی غوا دې کنه نه پوي زه چې پوي کوم زه درشم کنه ما دا سوبر غلطه خبره ما ته الله کور ته نه دي ته مسلمان نه خدای هغه جهالت خبر یو کله کله د جهالت د وجه نه ځان کوپر ته مو رسی ګوري ها او دا لکه څنګه چې په دې باندې کې زم په دې کلو کې نه نشته ګوري دا څه خلکو چې کله په ذات کې راشي کنه بیا په خپل کوپر باندې کې لک شي خو فته به وته چې دا کوپر غروم او بیا هم پاګه باندې کې لکی الله جل شانو دې حال سره بیا چې منافقت کې دې ځای ته رسیدلی چې ایمان والا باندې سخت راشي تکلیف پی راشي کنه د دې وته خوشحالي وي تربصو بكم الدوائر انتظار کوي تاسو بارکی د حوادثو دوائر حوادثو ته وي آفتونو ته وي تکلیفونو ته وي مصیبتونو ته علیہم دائرۃ الصو پدیوان دیوی دیوی آفت ناکارا والله سمیع علیم الله دی اوریدون کی دار خبر کو پټول مخلوق بل دې کې څه کسان خپو چې او هو بانډو والا پسې خبر او کړه کنه ولې بانډو والا ټول داسې دي سو الله وینې څه پکې نه کانشتا دا غی ذکر کوي چې خوشاله شي کنه ټول دنیا یو ډنګونه ده کنه دا نه چې وطن خبرو کنه ټول پسې شي چې یو بنیرین څه ګناه شي او څه غلطی شي وا په دې بیا ټول پسې تپیخه چې غرو والا دا چې رکی غرو والا دا کی او غی سمې والا دا کی دا والا یو بل پسې اړه نه کنه بغته ولي کنه و یو وطن نه غلطی شي دنه دا غی د وجه نه څه نور ولي مجرمان کې قومونه په کې دا چې دا غینه به یو غلطی شو نو خلکو دا غینه کلیه جوړ کړه چې دا پېشي ول حالان کې غو پېشه وا وګورګنه دا کارو شو دا چل کې یو هغه چل کې او دا پلانې دی دا ډنګېره حالان کې یو خصو چې ته هغه به یو کوفو نور بای کې ډورو خیاري چې ستانه زیاتو خیار دي خو دې بلایو خبره مشوره کړې په بيدا دادي دادي الله جل شانو وي نیکان په گمشته خلق پکشته قرآن مخکې تاسو ته تیر شوی دی د مولانو ذکر یې کو الله فرمایل ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ډیر د مولانو پیرانو نه داسې دي چې د خلکو مالونه په غلطه طریقه خوري او د الله دین نه خلق بندي خو ډیر وي دا نه چې ټول لازم دي ولې څه پکې نه کانو مشته کنه په دغه شان په دې کې نه کان شته او من الاراوي او بعضي د باندې چې انو نه من هغه سوګري يؤمن بالله چې ایمان لري په الله باندې او يوم الاخر او پر ورځې د اخر باندې ويتخذوا او غني ما ينفق هغه چې خرج کوي قربات عند الله سبب د نزدېکت الله تا دي چې صدا الله لار کې خرج کی دا الله په دین ولګي نو دی وی دا سبب د نزدېکت دی دا الله دربار کې مال الله اجر را کوي او صلوات الرسول او سبب د دعاګانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لا چې ته خیر خیرات یا بچا څه چاندره وړه کنه ویله سلام وو ته دعا وکړه خبره ده رستورا روانم دي خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم صلي عليهم معنی دي ته دعا کوي بعض علما وی دا واجب ده امام شافعی رحم الله وی دا لازم دي په یو سړي باندې چاوي سنت دي چې هغه بلاغه لپاره دعا کوي کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دعاګانو سبب او کنه چې دی بس چاندراله نبی علیہ السلام بوته دعا وکړه نو علا خبر شے انها قربۃ اللهم یقینا دا خرج سبب د نزدېکت د دی دی دا واقعي سبب د نزدېکت دی ورې دی په روغ ور کړی دی او مقصد یې پکې دا و چې الله دربار کې مالا مرتبه اوچت شي مالا اجرونه د آخرت راکی او ما ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وکي الا انها قربۃ اللهم او یا عام مسلمانانو باندې صرف دې کارو کې مطلب یې سي چې مسلمانان نه ته دعا وکړي نو سبب خبره نه ده چې سړی نه کار کړلې او بل کس لګي چې ربي فلاني دا مړان او کلو ګوره جمعات کې دا همت وکړو یا په مدرسه کې دا وکړو او اول دعا وکړي خپل خبره ده بلکې حکم امدارې په کارداري صرف داسې کسانو لپاره خصوصا امیر لدا په کار دي مشر لا چې هغه دا دعا وکړي الا انها قربۃ لهم سيدخلهم الله في رحمته خامخا داخلی با اللہ دی پا خپل رحمت کی اللہ بے خپل رحمت کی داخلی او دا اللہ رحمت کی چې سوک داخل شي کنا نا کامیاب شي کنا او کتوی چردن گناہون ام شوی دی جرمون تیم شوی دی غلطے تیم شوی دی اللہ غفور رحی بے شکا اللہ تعالی دے دیر بخنک ان کے مہربان دیر بخنک ان کے دے او بے کچا مہربان دنو مشہور قصہ دا کنا کہ بنی اسرائیلو کی اوکس ہو داغ مرگون اکڑیو دیرو یو عالم دراغه وته وی مان دا غلطی شیر دور مرګونه میکې زما توبه به قبول شي کنه بیا وته په دې مان دو کم زر مرګ شي دی یا دور مرګ را نشي دی یا دو کم سل نا وته نه قبلې کنه غنه سر وو زما سم نه قبلې کنه ته به سلا دی راي لکه ما سکه تل دی نه اوتنه مر ما خل ورغه او دا دې کلاکا دا لکه زرا غلی جره بس توبه او با سم آینده بداس نه کو نه اوتنه نیولیدو سوندک ته جاری دته تاسو کو یره به په لور احمد شرکی دیشی دته ستاسم ځون کې سنې کې نه کړی راشد تر سنې کیو کا کې دیشی الله تعالی جر در وی دې سنت ته ولې جاړې وی دا زما خزوا مټی زدلې ده وی دا هغه جامع چې ما ته مخه ده چې ما ته غره یاده چې یو خطبه کې لا جوان دی ناغلی امتراز ورکا کن دا سه بی غیرت خود دنیا پا مخ شنی نو خدا او بیا روان دی پلارن او ترده پوری بیا بازی ساده قصه ذکر کرده ده او بازی پا که دغا ذکر کرده چې بیا یو عالم ده روان و پلار که پی مرگ راگه چه راگه وی پا دی که پی ده فرشتو جگل شوا عذاب فرشتیم راگلی ده رحمتم راگلی دی ولی ده کافر و ده بدماش تلی روح یو خوازی و ده جنت والا بل خوازی کنه ناغی پی جاوی زیولم بلوی زیولم الله جل شانوه ته ډیره توبه پنیت روان شوه دی لازمه کاچ کوي او یا الله هغه تر عالم طرف ته چې کوم ازمه کوي غیر غونډه کړي عالم طرف ته روانو چې واته ډیر لوی عالم دی تا غل ورشه په ستاده مسلې حل تا ته کوي کنه نو الله دا غي د وجوبه خو الله جل شانوه ډیر بخنه کوونکی مهربان دی خدا شرط ته بګي چې یو سړی توبه داسې وباسي چې دغه ګناه ته داسې نه واپس کیږي لکه د غلام نه چې پیر ورځې بیا ودنه واپس کیږي غلام نه چې پیر ورځې بیا پکې نه واصل شي د کشانتی او سره توبه او باسي خو په اخلاص سره ګناه ته شوي دي جرم ته شوي دي غلطي ته شوي ده او وخت یې اورور وې دا غلطي رانه شوي را دا شوي را دا شوي ده غن ته ټول نه کیږي چې انا کمې ده چې انا څو سوق داتې دي ما چې هغه غلطي نه بچي خو ته په اخلاص توبه الله توبه سو کپر دې حق پکې ناغه حقدار لور کړو زور وکړه ان شاء الله الله به دې معاف کړي الا انها قربۃ لهم کله چې الله په نوم باندې یو سره لګي او هغه قرباني کوي بدن کړي ګوره مال ډیر خوګ دي که بدن ډیر خوګ دي ظاهره ده چې معلوم خوږ دی خو بدن داغې نه زیات خوږ دی بدن ځکه خوږ دی چې یو سړی پیسې لګوي خو خپل بدن د مرض او دغه علاج کوي که نه کوي لوی پیسې لګوي دې لپاره چې زما بدن ښه شي لیکن دی خپل بدن کړی په ځان خپله به خپل وخت دی هغه دې لپاره لګوي ځان باندې وینه به یي نو ظاهره خبره ده چې دا خو لوی قربت دی الا انها قربۃ لهم چې مالی بندګي قربت دی نو بدني بندګي به نه وي الا انها قربۃ لهم او وروسته وي ان الله غفور رحیم دې زه پورې حصہ د منافقانو ختم شو دا قبایح د یو شمارې چې کوم دلته ذکر کړو اخر او پسې حصہ دا ايګه د ایمان والا ذکر کوي او سابقون الاولون بیا وته پورې سيحلفون بالله زردا چې قسمونه بخوري په الله تعالی باندې لکم تاسو ته اذن قلبتم الیهم کله چې تاسو واپس راو ګرځې دي تا له تور زوان هم دې د پاره چې تاسو مخ واړوې د دینا فارضوانهم نمخ واړوي د دینا ان عمرجسون یقینا دا خلق پلید دی و ماواهم جهنم او ټکان د دی جهنم دی جزاء بما كانوا یکسبون بدل ور کی دی شدی ته بدل په سبب دا بد عملونو چی دی کوي یا الیفون لکم قسمون خری تاسو ته لترزو انهم د پارا چې تاسو رضا شه د دینا فین ترزو انهم نو کتا سو رضا شه د دینا فین الله لا يرضى عن القوم الفاسقين بے بیشک اللہ نے رضا کی کہ ذات قوم نا فرمان نا الاعراب بانڈچان اشد کفر و نفاقا دیر سخت دی په کفر کې او په منافقت کې او اجدر او ډیر لایق دی الله یعلم حدود ما انزل الله علی رسوله د دې خبرې چې د پویږي په مقصد دا احکام او جنازل کړی دی الله په خپل پیغمبر باندې والله علیم حکیم او الله په دې حکمت والده ومن العرب او باج د باند چانو نه منغ سوق دی اتخذو ما ينفق مغرما چې غنی غمال چې خرج کئ په لار د الله کې تاوان او يتربصو بكم الدوائر او انتظار کئ تاسو بارک د حوادثو د آفتونو علیهم دائره الصو پدی باندې دی وی آفت نا کارا والله سمیع علیم الله تعالی دی اوریدون کې د هر خبرې په او په هر مخلوق بل ومن العرب او باج د باند چانو نه منغ سوق دی یؤمنو بالله چی ایمان لري په الله او یوم الاخره پر ورځې د اخرت و یتخذو او غنی ما ينفقو هغه مال چې خرج کوي دا الله لار کې قربات عند الله سبب د نزدېکت الله تعالی ته او صلوات الرسول او سبب د دعاګانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم علا خبر شے انها قربۃ لهم یقینا دا خرج سبب د نزدېکت د دې ده سيدخلهم الله فی رحمته خامخا داخل بکی دی اللہ پر رحمت بلکہ ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ دے دیر بخن کو ان کے مہربان